Allah nasip ederse size başlıkta da gördüğünüz gibi sufilerde yalan söyleme hastalığı üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan ayında en büyük ibadet oruç tutmaktır. Ama bizim gözümüzden kaçan daha büyük bir ibadet vardır. O da Allah'a ortak koşmamak ve ortak koşanlarla mücadele etmek. Bu bizim hiç ölmeyen, hiç bitmeyen görevimizdir. Bu son derece önemlidir. Arkadaşlar, farkındaysanız televizyonları, kanalları ele geçiren dinci tayfa kanalları kanalizasyona çevirdi. Açıyorsunuz, foseptik atığı gibi şey akıyor. Hurafe, yalan dolan saçmalıklar akıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, din anlayışımızı bu adamların ele geçirmesi son derece tehlikeli. İşte bir müddet sonra ülke bütünlüğünü tehdit edebilecek noktaya kadar tırmanabiliyor bu adamların yediği haltlar. Fethullah Gülen hareketi mesela hatırlarsanız hepiniz biliyorsunuz zaten darbe yaptı. Bu darbede efendim iktisadi, siyasi, coğrafi vesaire etkenler var tabii, yok değil, ama en baskın özelliği dinci olması. Dinci kafa yapısına sahip olması. Bu adamlar bu kadar insanı nasıl ikna etti? Dini kavramları, terimleri istismar ederek. Dolayısıyla bu kavramların, bu terimlerin biliniyor olması, efendime söyleyeyim, ya bilinmesi son derece lüzumlu, gereklidir. Şimdi biz de, yani ben de daha önce gözüme çarpan bir şeyi sizinle paylaşıp üzerinde biraz yorum yapmak istiyorum. Tabii yine kitaplarımızı elimize alacağız. Kitaplarımızdan konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bakın, şu elimde gördüğünüz kitap İbni Arabi'nin Hakikat Yolcusu'nda kılavuz. Hani kılavuzu karga olanın diye başlayan bir laf var. Benim aklıma o geliyor bu kitabı okuyunca. Şimdi buradan size bazı ifadeler okuyacağım. Onun üzerine yorum yapacağız. Şimdi ifadeler kitapta olduğu gibi şey olmuyor. Yani işte sakin kalmıyor. Kitapta olduğu gibi uslu durmuyor. Dışarıya taşıyor. Şimdi bakın arkadaşlar, size bir bölüm okuyacağım. Bu kitabın 31. sayfasında şöyle bir ifade var. Şeyhe itiraz etmek, buradan okuyorum. Şeyhe itiraz etmek ise müritlere haramdır. Bundan dolayı o kişi şeytanın maskarası olan mürittir. Şimdi tarikatlardaki mantık şu. Şeyh ne yaparsa yapsın, ne derse desin, efendime söyleyeyim, hiçbir şekilde itiraz etmeyeceksiniz. Hatta içinizden de ya bu ne demek istiyor acaba, ya belki de burası yanlıştır da diyemezsiniz. Aklınıza onların yanlış yapabileceğini getirdiğiniz an iflah olmaz bir günah işlemiş olursunuz. Bu adamların zihniyeti bu. Şimdi bunları deşifre ettiğimiz için çıldırıyorlar. İşte bunları deşifre ettiğimiz için çıldırıyorlar. Efendime söyleyeyim, bunları söylediğimiz için başımıza yok o kadar demeyeyim yani. Başımıza gelmedi kalmadı demek o çok doğru olmaz. Çünkü bu mücadeleyi benden daha fazla, daha çok, daha çetin şartlarda veren insanlar var. Onlara haksızlık etmiş olmayalım ama bir sürü küfür ediyorlar. Neyse, problem değil. Bir tanesi de kalktı bana dedi ki sen bu adam Antonio'dur. Yok efendim Türkçeyi Türklerden iyi biliyor. Bilmem ne. Yani güzel bir senaryo yazmış adam ama yutulacak türden değil yani. Neyse. Ekrem İmamoğlu'na bu Yunan dedikleri gibi bana da bu da Antonio. Neyse. Tövbe tövbe. Bayağı bir komiğime gitmişti. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada neredeydi o lanet ifade? Şurada bir yerde olacaktı. Bakın arkadaşlar bakın. Şimdi yalan söylemek bu zihniyette farz bir ibadettir. Yani biz Müslümanlar 5 vakit namaz kılarız. Bunlar 5 vakit, belki de 500 vakit yalan söylerler. Şimdi size bir yer okuyacağım. Bu diğer kitaplarda da var. Mürit şeyhinin hallerini kendi terazisiyle tartmamalıdır. Yani şeyhi kendi aklına göre değerlendirmeyeceksin. Diyor ki ancak o bazen şeyhten zahiren kötülenen bir şey sudur eder. Yani bakıyorsun şeyh efendiye çok yanlış bir şey söylüyor. Çok ahlaksız bir şey söylüyor. Ama diyor siz bunun kötü olduğunu düşünmeyin diyor. O diyor aslında iyi bir şeyi kastetmiştir. Peki bunun sınırları boyutları ne? Bakın neymiş? Bu konuda müridin teslimiyet göstermesi lazımdır. Yani şeyh efendinin bir şeyleri yanlış yaptığından şüpheleniyoruz. Hayır, sizin şüphelenmeniz caiz değildir. Bu şeyh efendi kesinlikle doğru bir şey yapıyordu. Siz yanlış anlamışsınız. Hatta o kadar ki Allah erlerinden niceleri vardır ki ellerine şarap kadehini alırlar ve o şarabı içerler. Bakın şarap dinimizde haramdır. Ancak Allah o şarabı onların ağızlarından bala dönüştürür. Şimdi biz adamın şarap içtiğini görüyoruz. Haram işlediğini görüyoruz. Yani şuradan aşağı giderken o bala dönüşüyor. Bu ne demek? Allah'ın yasaklamış olduğu şaraptan bunlar ne kadar içerse içsin, ne yaparsa yapsınlar, Allah'ın haram kıldığı şarabı böyle sarhoş olana kadar içseler dahi biz onlar hakkında kötü bir şey düşünemeyiz. Şöyle devam ediyor Muhyiddin İbni Arabi. Bir de terbiyesiz herif bu ahlaksızlığı Allah'a alet ediyor. Allah diyor bala dönüştürüyor. Allah Allah. Ya Allah'ın elçisinin aklına gelmedi mi böyle bir şey? Ya bunu savunmak bir cinnet halidir yani. Bakan kişi onun şarap içtiğini görür. E ne göreceğiz? Ancak o baldan başka bir şey içmemektedir. E o zaman istediğin kadar içki iç. İstediğin haltı ye. İstediğin pisliğe bu burada da kalmıyor. Bu burada da kalmıyor. Biraz sonra bir başka örneğini okuyacağım size. Bu burada da kalmıyor. Şimdi şeyhlerin zahiri hallerini değerlendirmeyin. Onlar batınen iyi insanlardır. Neymiş efendim? Şarap içerken görseniz bile hoşgörüyle karşılayın. Ne diyorsa buradan aşağı giderken bala dönüşüyor. Ya bu kadar mı yalan, bu kadar mı sahtekarlık uydurulur? Allah Kur'an-ı Kerim'de yaklaşmayın diyor. Siz içerseniz ben bala dönüştürürüm demiyor. Ama bu adamlar bunu anlatamazsınız. Bu adamları neyi anlatabiliyorsunuz zaten? Şimdi tasavvufi ahlak. Şimdi kitabın adına bakar mısınız? Tasavvuf ahlakı. Biz ahlakı bu adamlardan öğreneceğiz. Ne varmış bu kitabın içerisinde? Mehmet Zahit Kotku'ya ait. Gerçi Zahit Kotku Hoca ömrünün son zamanlarında bu yollardan dönüş yaptı ama mesele biz insanları tenkit etmediğimiz için, yani onların ne dedik, onların şahıslarıyla ilgilenmediğimiz için, kendilerini tenkit etmediğimiz için, yazılanlarla ilgilendiğimiz için bunları anlatmakta bir beis görmüyor. Mesela diyorlar ki bazen, efendim bu söylediklerini Abdülkadir Geylani söylememişse ne olacak? Ya ben Abdülkadir Geylani'yi tenkit etmiyorum ki, onun adına üretilen yalanları tenkit ediyorum. Yani yalan her zaman yalandır. İstersen 5 dakika önce söylesin, istersen 1500 sene önce söylesin. O problem değil. Neyse konumuzdan sapmayalım. Şimdi bu tasavvufi ahlak kitabın 5. sayfasında şöyle bir ifade var. İmam Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Kulları hakka götüren bütün yollar kapalıdır. Ancak Resulullah'ın izi üzere gidenler müstesna. Doğru. Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam hangi yoldan gidiyorsa biz ancak o yoldan gideriz. Şimdi buraya kadar doğru. Gerisi nasıl? Bakalım nasılmış. Bazı evliya şarabı ağızlarına bal şarabı alsa bal şerbeti olurmuş derler. Kim diyor? Kaynak yok, senet yok, sepet yok. Saçma sapan şeyi koymuş buraya. Şimdi buraya iki nokta üst üste Hazreti Ali diye koymuş. Şimdi bu sözün kime ait olduğu tam belli değil. Kıvırabilecekleri bir ifade. Biz onu kastetmedik, biz bunu demedik. Bilmiyorum. Ama aynı herze burada da var gördüğünüz gibi. Diyor ki şarabı diyor ağzına alır o bala dönüşür. Ya kardeşim. Bu saçmalığın ne tarafını savunuyorsunuz? Nesine inanıyorsunuz? Siz dergahlarda, tekkelerde bunları mı öğreniyorsunuz ya? Şey şarap içsin, boş ver Allah zaten bala çevirir. Böyle mantık olur mu? Şimdi onun bir üstünde diyor ki, haklı dahi görünse müridin üstadına itiraz etmesi haramdır. Ya sen tanrı mısın kafana göre haram koyuyorsun? Yani görüyoruz ki adam Allah'ın haram kıldığı bir fiili işliyor. Adama emri maruf yapman haramdır. Adama şunu yapma kardeşim, bu caiz değildir, bu günahtır, bilmem nedir dediğin zaman bizi geri zekalı yerine koyarak efendim onun içtiği baldı. Sen yanlış anladın. Bizi aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Şimdi bu herze burada sınırlı değil. Bakın bu bir mantıktır. Bu bir zihniyettir. Günahları gizleme zihniyeti. Her pisliği yerler. Allah'ın dinine istedikleri gibi alay ederler. Yemedikleri nane kalmaz. Ondan sonra kalkar derler ki siz bizi yanlış anladınız. Bakın size bir örnek vereceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap. Halid-i Bağdadi bu rabıta denen satanist ayinini başımıza bela eden herif. Diyor ki, şimdi Halidiye Risalesi tabii ki Semerkant yayınlarından çıkıyor. Yani bu memlekette Semerkant yayınları olmasa şirki kim yayacak başka? Onlardan çıkıyor. Onların başında da daha neler neler çıkıyor. Şimdi burada bir teslimiyetle ilgili bir hikaye anlatmış. Ya teslimiyetle ilgili bir şey söyleyeceksen bu konuda Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlatsana. Resulullah ne buyuruyor? Yaratana isyanda yaratılana itaat yoktur. Bir kimse size dese ki orucunuzu yiyiniz, siz diyeceksiniz hayır Allah bunu yasaklamıştır. Bu kadar basit. Hiç uzatmayalım. Kim derse desin, kim olursa olsun. Şimdi burada şöyle bir hikaye anlatıyor özetle. Şeyh diyor ki müridine, şuraya git, o tarafta oturan kadınlar göreceksin. falan tarafta oturan şu ve şu şekil şu şekil elbise giymiş olan bayanı odaya çağır. Ben odaya girdiğim zaman o bayanı da odaya al ve tam bir saat kapıyı üzerimize kapat. İçeriye kimseyi alma. Bir saat sonra kapıyı açabilirsin. Mürit bunları aynen yapıyor. İşte nihayet kadın odadan çıkıyor. Mürşit eski hali üzere müridin kalbini kendine kalbine bağlanmış olduğunu ve feyiz talep ettiğini görür. Yani mürit hiçbir şüphe duymuyor. Hiçbir efendime söyleyeyim aklına kötü bir şey getirmiyor. Neymiş? Şeyhim kesin bir bildiği vardır. Ya diyor sen görmedin mi kadını odaya davet ettik falan bilmem ne. Neden huzurumda hala benden feyiz talep ediyorsun? O da şöyle cevap veriyor. Evet, daha önceki gibi sizden feyiz almaya devam ediyorum. Ve inanıyorum ki sizin yaptıklarınızda mutlaka bir hikmet vardır. Ya alim ve hakim olan senin şeyhin mi kardeşim? Ne demek bu adamın yaptığında odaya kadın bile soksa efendim bunun yaptığında bir hikmet varmış. Neymiş efendim? Bu kadın meğersem şeyh diyor ki daha sonra git bu sor bu kimmiş? O da diyor ki efendim meğer onun kız kardeşiymiş. Ya bir kere senin orada ne halt edeni bilmiyoruz. Bir kere neyi örtmeye çalıştığını bilmiyoruz. Bir kere bir insan kendi kız kardeşini falan yere git falan kadın var odaya kapıyı üzerimize kapat bir saat kapı böyle mi anlatır ya? Kız kardeşimle özel bir görüşme yapacağım. Çağır buyur gelsin der. Buhari'de geçen bir rivayette Resulullah yolda giderken Safiye annemizi görüyor iki tane sahabe. Resulullah diyor ki ağır olun. Bu Safiye anneniz. Aman ya Resulullah diyor biz senden şüpheye mi düşeriz? Hayır diyor. Şeytan diyor damarlarınızda kanın gezdiği gibi gezer. Bir Müslüman kendisini töhmet altında bırakacak şey yapmaz. Ben ne bileyim bu adamın aynı kılıfı kullanıp da zina yapmayacağını, bir pislik yapmayacağını. Ben ne bileyim şimdi bu adamın bu olayın gerçek olup olmaması. Sadece senden dinliyoruz bunu. Kimdir o da sen ne halt edin? Böyle bir ahlaksızlık olur mu ya? Böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Böyle bir edepsizlik olur mu ya? Gideceksin şarap iç bala dönüşür. Karıyla odaya kendini kapa. Efendim bu benim kız kardeşimdir. Böyle bir şey olur mu ya? İslam dininde böyle saçma sapan şeylere yer var mı? Ondan sonra badedi şeyhlerden geçinmiyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi Semerkant Yayınları'nın Tezbiretül Evliya diye bir kitabı var. Pardon. Kuşeyri Risalesi var. Şimdi Tezbiretül Evliya'dan ayrı bir rezalet de. Mesele o değil. Kuşeyri Risalesi'nde Cüneydi Bağdadi'ye soruyorlar. Efendim işte şeyhler günah işler mi? Evliya günah işler mi? Mesela zina yapar mı diyorlar. O da diyor ki böyle bir kafasını böyle eğiyor. Güya çok hikmetli bir şey söyleyecekmiş. Efendim diyor Allah diyor Allah'ın diyor emri şu ayeti okuyor. Allah'ın emri yerini bulan bir kaderdir diyor. Eğer Cenab-ı Allah zina yapmasını yazmışsa o zaman işler. Her pisliği yap at Allah'ın üstüne. Yani adama bakar mısın ya? Yediği naneyi diyor ki ne yapalım diyor Allah'ın takdiriydi diyor. Ya Allah bu adama zina yap der mi sen aklını mı kaçırdın ya? Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 26. ayeti olması gerekiyor. Diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de de ki hiç Allah fuhşu emreder mi? Aynı Mekke müşrikleri gibi Cenab-ı Allah'a iftira atıyorlar. Ya bu ne kadar terbiyesiz, edepsiz insanlar. Ya bu yani bakıyoruz bazı yerlerde, bazı mecralarda bunları anlatıyoruz. Bu tayfa bunlara iman eden sapıklar. Etmedikleri küfür, etmedikleri hakaret, rezalet kalmıyor. Ama bunu anlayışla karşılamak lazım arkadaşlar. Çünkü bu adamlar Allah'a verirsin iftira atan insanlar. Ne bekleyeceksin yani? Sana mı merhamet edecekler? Bana mı merhamet edecekler? Şimdi bakın şu elimde görmüş olduğunuz kitap. Bu bir örnek de buradan verelim. İrşadül Müridin. İrşadül Müridin. Burada diyor ki, ya ben bunu ilk okuduğum zaman böyle tüylerim diken diken oldu. Yani bir insan bu kadar mı gideceği yolu şaşırır? Bu kadar mı insan İnsan hayretlere düşüyor. Bir şey diyemiyorsunuz yani. Bir şey diyemiyorsunuz. Tıkanıp kalıyorsunuz. Hani ne diyeyim? Keşke bu adamlar dinimizden ellerini çekseler de insanlar bizi daha doğru düzgün tanısa. Şimdi burada şöyle bir ifade var. Sayfa 137 Mahmut Usta Osmanoğlu tarafından yazılan bir kitap. Ya aman ya Rabbi bu kitabın her yerinden hurafe dökülüyor. Her yerinden uydurma hadis dökülüyor. Her yerinden yalan dökülüyor. Ya nasıl bunların peşinden gidiyorsunuz? Ya hiç mi ahirete imanınız kalmadı? Biz bu anlattıklarımızın, konuştuklarımızın hesabını nasıl vereceğiz? Biz bunları yazıyoruz insanlara bir yıl önderlik ediyoruz, rehberlik ediyoruz. Peki bu adamlar sapıtırlarsa, yalan yanlış bilgi sahibi olurlarsa yarın huzuru ilahide nasıl hesap vereceğiz? Ya hiç kafanız çalışmıyor mu? Sormuyor musunuz kendi kendinize ya? Bakın arkadaşlar bu kitabın 137. sayfasında şöyle bir ifade var. Ebu Dehhak demek ister ki, şimdi öyle yukarıda onun bir sözünü veriyor. Ondan sonra şöyle şerh ediyor. Şeyhine muhalefet eden bir kimse artık onun tarikatı üzerine devam edemez. Aynı bölgede yaşama hali onları bir araya toplasa da aradaki alaka ve rabıta kesilir. Keşke bütün şeyler Müslümanlara bir alakası ilişkisi kesilse de bir rahatlasak. Neyse. Bir kimse bir şeyhine sohbet eder. Ona mürit olur. Sonra kalbiyle itiraz ederse sohbetteki ahdini bozmuş olur. Yani bir insanın aklına vesvese gelirse, mesela oruçluyken canımız su istemek içmek isterse, acaba Allah var mı yok mu, peygamber var mı yok mu diye şüphe edersek, bu imanımızı bozmuyor. Bozmaz arkadaşlar. Resulullah'a gelip diyorlar ki, ya Resulallah aklımıza çok vesveseler geliyor. Allah'ın elçisi de diyor ki, o imandandır diyor. Şeytan imanı olana vesvese verir. İman olmayana niye vesvese versin ki? Her neyse, ona diyorum kalbiyle itiraz ederse, ya acaba burada yanlış mı yaptı, şu hareketi doğru değil miydi? Ahdini bozmuş olur. Onun için de üzerine tövbe vacip olur. Halbuki şeyhlere ve hocalara, üstatlara itaatsizliğin ve saygısızlığın tövbesi yoktur. Bak bak bak bak. Yani şeyh kusurlu müridini affedemezse behemahal te'dip ve tecziye etmelidir, cezalandırmalıdır. Af şeyhin disiplinini ve itibarını sarsar. Yani alemlerin Rabbi olan Allah günahkar kullarını affediyor. Allahu Teala'nın, Allahu Azimuşşan'ın itibarı sarsılmıyor da şeyhe benden itibarı mı sarsılıyor? Siz itibar sarsılmanın nasıl bir şey olduğunu kıyamet günü bu yazdıklarınızın hesabını verirken göreceğiz. Biz göreceğiz. O zaman göreceksiniz önünüzü. Şimdi devam ediyor saçmalıklara. Mürit şeyhinin fiillerini ve sözlerini güzel bir şekilde tevil etmelidir. Yani hüsnü zan ile bakmalı. Tamam, hüsnü zan ile bakalım. Bakalım ama hüsnü zan dediğin şey açık açık haram işlenen, alenen yanlış yapılan yerde olmaz. Bakın devam ediyor arkadaş. Nitekim İsmail Hakkı Bursevi şöyle buyurmuştur. Talebe akıl ve şeriat ölçülerine göre hocasından hoş olmayan bir hal görse bile, mesela bakıyoruz ki adam oruçluyken yemek yiyor. Bakıyoruz ki adam içki içiyor. Ve hal ve harekatına asla itiraz etmemelidir. Şimdi akıl ve şeriat ölçülerine göre yanlış yapmak ne demek? Mesela örnek verelim. İşte içki içmek. Şimdi içki içen bir insanın karaciğeri zarar ettiği gibi, efendime söyleyeyim, imanı da zarar eder, imanı da yaralanır. Yaralanır. Bakıyoruz ki akıl ve şeriat ölçülerine göre bu yanlış. Hem haram işliyor hem vücuduna zarar veriyor. Diyor ki itiraz etmeyeceksin. Kesinlikle itiraz etmeyeceksin. Onda gördüğü davranışı kerih görüp hocasının bu konuda cahil olduğunu, hata ettiği gibi suizanda bulunmamalıdır. Yani bu adam yanlış yapmıştır diye düşünemeyiz bile. Bırakın itiraz etmeyi, yanlış yapmayı düşünemeyiz bile. Aksine hatayı kendi göz ve idrakinde aramalı. Yani biz geri zekalıyız. Adamın yedi haltı gördük, Kur'an-ı Kerim'e muhalefetini gördük, yanlış yaptığını gördük. Efendim şeyh efendi vardır bir kerameti, vardır bir bildiği, zina bile yapsa, efendim evine birini de alsa, yok efendim şarap bile içse, zaten buradan aşağıya geçerken bala dönüşüyor. Zaten efendim almış olduğu kadın kesin zaten bir tanıdığı vardır. Arkadaşlar bakın, bakın bu zihniyet putperest zihniyetidir. Şirk zihniyetidir, müşriklerin inancıdır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor ki, Estağfirullah, اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile birlikte hahamlarını ve rahiplerini Rabler edindiler diyor. Nasıl Rabler edindiler? Onların haram dediklerini haram, helal dediklerini helal diyor. Eğer bir kimse şey doğru bile yanlış bile yapsa, şeriata bile aykırı hareket etse, bu adamın yaptığı doğrudur derse Allah korusun kafir olur. Kayıtsız şartsız itaat ancak Cenab-ı Allah'a gösterilir. Bir Müslüman mümkün mü ki günah işleyen bir adama, efendim vardır bir bildiği, bir hikmeti vardır. Kesin bende bir hata vardır. Benim gözümde bir hata vardır. Ya sen kuş beyni misin kardeşim? Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey yapıyorsa onun peşinden gitmeyeceksin. Takip etmeyeceksin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor ki birbirinizi uyarın, emri maruf yapın. Ya sen emri maruf yapmayı bir kenara bırak. Adamın yanlış yaptığını düşünemiyorsun bile. Senin iradeni katletmiş irade katili, beyin yamyam herifler. Şimdi bakın arkadaşlar, size burada sayısız örnek gösterebilirim. Aklınıza gelmedik en uç örnekler var. Şimdi burada bunları okumak hoş değil. Bayanlar izliyor. Ne yazık ki bu kadar ahlaksız, iğrenç şeyler de var. Bu adamların yediği nanelerden dolayı. Şimdi bizim işlemiş olduğumuz suçlar zahiren suç gibi görünse de batınında aslında biz iyilik yapıyoruz. Biz mübah şeyler yapıyoruz diyenler günahların kapısını ardına kadar açan sapık ruhlu insanlardır. Bu insanlardan uzak durun. Bu adamlar ne Allah'ın ete kemiğe bürünmüş hali olmadıkları kaldı, ne yazdıkları kitapları Resulullah'a ona inanmadıkları kaldı, efendim saçma sapan hurafeler, yalanlar, ardı arkası kesilmeyen bir yığın saçmalıklar mahvettiler İslam dinini. Ya Cübbeli Ahmet denen bir tane adam, efendim Şifa Ayetleri diye bir kitap yazmış. O kitabı ne kadar rezil bir kitap olduğunu biliyoruz. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Bu kitabın bir baskısı daha yapıldı. Şimdi bakıyorum acaba burada mı diye. Ha, buradaymış. Onu da göstereyim ben size. Bir saniye. Nerede o kitap? Neyse kaldırmışım ben o kitabı. Bu. Ha burada. Pardon. Şimdi bakın Şifa Ayetleri kitabı. Şimdi Şifa Ayetleri kitabında burada affedersiniz çok özür dilerim. İşte hassas bölgeler için okunacak ayetler falan varmış. Daha sonra biz bunları eleştirince ve tabii başkaları da eleştirince kitaptan o bölümü kaldırmış. Kitaptan o şeyi kaldırmış. Demek ki ayetlerin son kullanma tarihi geçmiş, artık şifa vermiyormuş. Artık eczaneler bunu yazamıyormuş. Her neyse Sağlık Bakanlığı mı yasakladı? Ne olduysa artık onu da ona sormak lazım. Ama bu kitabın mizampajını yapan arkadaşımız biraz beceriksiz olduğundan maalesef içerik bölümüne neredeymiş o? Bakın şurayı okuyabilirsiniz. Bakın yaklaştırıyorum. Hemen elimin üzerinde erkeğin tenasül uzuvu için okunacak ayetler diye şeyi buraya koymuş. Kitabın içinde yok. Şimdi araştırmacılar daha önceki baskıya ulaşamasınlar diye şöyle bir ifade kullanmış. Birinci baskı. Halbuki biz daha önceki baskıda biz bu ahlaksız şeyi görmüştük. Onun üzerine örtmek için, oradaki yalanı ortadan kaldırabilmek için buna birinci baskı diyor. Halbuki daha önceki baskıda o saçmalıklar var. Şimdi bu adamların yani ne diyeyim yani insanın nutku tutuluyor. Bu kadar hurafeyi, bu kadar İslam dışılığı nasıl başarıyorsunuz, nasıl beceriyorsunuz? Bu kadar yalanı ümmeti Muhammed'e nasıl böyle yılan zehir gibi sokuyorsunuz? Akıl alır gibi değil. Şimdi bu İrşad-ül Mürid'in kitabında bir yer var. Adam diyor ki, efendim diyor, Azrail diyor telefon edebilir. Can almadan önce telefon edecekmiş. Yok WhatsApp'tan da yazıyor. Böyle saçma sapan olur mu ya? Gitsin madem telefonun özelliği var, onun da bir telefonu var. O zaman WhatsApp'tan şey koysun, toplu grup oluştursun, toplu katliam yapacağım diye herkese mesaj yollasın. Böyle saçmalık olur mu ya? Şimdi bakın arkadaşlar bunu şunun için söylüyorum. İzahı olmayanın mizahı olur. Eğer aklı başında izahlar getiremezsen alay edilecek komik duruma düşersin. Ve alay edilirsin. Ben insanların kişilikleriyle alay etmekten hoşlanmıyorum. Ama saçma sapan sapık bir zihniyete sahipse bir insan onu hicvederiz. Onu yereriz, onu kınarız. Sen İslam adına yok Azrail bana telefon etti, yok bilmem kime telefon etti. Yok efendim telefon etmiş de ben geliyorum sen gelmiyor musun? Bu nedir Allah aşkına? Sen dalga mı geçiyorsun Allah'ın diniyle? Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki canların alınması ne bir dakika ileri ne bir dakika gelir. Kur'an'da bunun gibi ayetler var. Sen telefonu nereden çıkardın? Ve bunlara insanlar din diye inanıyorlar. Aklı hayaline gelmedik daha pek çok saçmalık var. Lütfen sufilerin yalanlarına kanmayın. Zahiren efendim bizi yanlış anlamayın. Biz aslında iyi insanlarız. Siz bizi haram işlerken görseniz bile bizim hakkımızda iyi şeyler düşünün. Niye iyi şey düşünecekmişsin ya? Sen Kur'an-ı Kerim'e muhalefet edeceksin. Hadisler uyduracaksın. Kur'an ayetlerini çarpıtacaksın. Takla attıracaksın. Bir de utanmadan benden iyi şeyler düşünmemi bekleyeceksin. Ya sen hiç mi Allah'a ve Resulüne imanın kalmadı? Zerre kadar Kur'an-ı Kerim'e inanan bir adam, zerre kadar Resulullah'a inanan bir adam bu dinin en temel ögelerinden, unsurlarından bir tanesinin dürüstlük olduğunu bilmez mi? Sen bir kere Allah Resulüne karşı dürüst ol. İslam dini hakkında bu kadar hurafe uyduruyorsun, ümmeti Muhammed'i hurafe bataklığına çeviriyorsun, Müslümanları mahvediyorsun, ondan sonra da kalkmış diyorsun ki efendim bu adam Antonio, yok Türkçeyi Türklerden iyi biliyor, bizi saptırmak için bilmem ne oldu, tövbe tövbe. Bir tanesi de diyor ki, şimdi diyor bu diyor, kendi YouTube sayfasındaki yorumlara kendi küfür ediyor, biz küfür ediyormuşuz gibi gösteriyor. Lan nasıl bir şeytani zihniyet, nasıl organize oluyorsunuz kardeşim siz ya? Neyse biz sizin yediğiniz naneleri deşifre etmeye devam edeceğiz. Hani adam diyor ki senin başka işin yok mu? Yok ne yapacaksın? Ben şirk ve hurafeyle mücadele etmek için varım kardeşim. Rahatsız oluyor, sen izleme, zorlama tutuyor seni orada. Şimdi değerli kardeşlerim, sözün kısası makbuldür. Fazla uzatmak istemiyorum. Kur'an'la insanlar arasına giren şu kitaplardan ve daha yüzlercesinden kurtulun. Bunlardan uzaklaşın. Bunlardan uzak durun. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, dostunuzu bu hurafeci, yalancı zümreye karşı uyarın. Bu adamların ahiret gününe inandıklarına ben inanmıyorum. Ahirete inanan bir adam bile bile yalan söylemez. Allah'ın dinini bile bile çarpıtmaz. Böyle bir şey olamaz ya. Allah aşkına. Ya lafa bak. Azrail gelmiş canını almaya, o da ben gelmiyorum demiş. Sanki halı sahada maça çağırıyorlarmış da adam beyefendi gitmiyormuş. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Böyle bir saçmalık olur mu arkadaşlar? Neyse kardeşler, ağzımızı bozmayalım. terbiyemizi bozmayalım. Bu laflar zaten onlara yeter. Gerçi anlamıyorlar. Ne konuşuyor, ne konuşuyor. Bir de o var. Problem değil. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılı bulduysanız bu videoları sürdürmeyi planlıyorum. Ondan sonra saati hakkında birkaç tane uyarı geldi tabii. Uygun olup olmaması konusunda. Onları da dikkate alacağım. İnşallah başarılı olmuştur. İnşallah anlatmak istediklerimizi güzel bir şekilde anlatmışızdır. Allah-u Teala hepinizi korusun. Cennetine katsın. Oruçlarınızı kabul etsin. Allah-u Teala şirksiz ve hurafesiz bir imanla kendi huzuruna gidip daha önceki salih kulların arasında hepimizi dahil etsin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.